روح چتال دانو څنګه چې ماسخه سو څنګه ولاړه دغه داس والے کړي وسلرم بارل د زهره خو نه باید دغه وخت را شروع او حال دغه دنیا خدای پیدا کړي د زهره پکښې کې و نو کدا ستا قصر شیاش خو د زهره باید مخه په اسمان کې نه وای چې دا قصه پیښه سو بار خو داشه د ولاړه الته زهره سره ما مخ کې پاورس چې قصه کول ما ول د زهره ستوري روح را لريته مال د اسمانونو ام روح لري د ځکه ام خپل روح لري دا غرونه ام روح لري کنه در روي الله دا جن څنګه پر ارزاوه چې دا غواړي کنه غواړي چې وګور ګل مجه نه غواړي انسان ځنه قبول کی خود زهري او روح را غلي وو نو په دغه دال تولاړه بدن چې الله دا ځکه واسمان پیدا کړی زهره وو خود زهره چې وو د دې روح وو د شي په شکل راري نو د دې صدا کله لازم وسو چې به چې نو زهره دغه وخت پیدا سوي زهره دغه وخت چې الله دنیا پیدا کړی دا وو مګر روح دې ابتلا ده په اړه دلته رالی نو پنځم چې وو هغه دا دی چې دا د دې بدن چې ته وا مسخ سو دا د دې بدن چې مسخ سو په مسخ کې خو باید بد شکل ته شی ولاړ شي نو دا ولې و ښه شکل ته ولاړی اوس دا دی ځلیږي نو موږ وایي ته ګوره اوس هم بد شکل دی الله عز وجل د هیچ په باره کې نه دی ویلي چې لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم انسان په باره کې قران وایي چې الله وایي ما انسان په دغه شایسته قد او قامت کې پیدا کړی دی چې هیڅوک هم سری بل نشي کولی نه پیری نه بل نه بل نه بل لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم یا ولقد کرمنا بني ادم د ادم اولاد ته عزت ورلور کړی دی لسی بری ویلي چې ولقد کرمنا امه محمد دا د انساني کرامت د ش کرامت دی چې ټول امتو ته ورکول سوی دی د ادم علی السلام څخه څوک پیدا سوی دی که يهود دی که نصارا دی که ورس دی که بل دی که بل دی انساني کرامت یې پر ځای دی انساني کرامت لري اسلامي بیا بل شی دی دا دوه شیان سره جلا کی اسلامي کرامت هغه نه لري انساني کرامت لري د مثال په تور د کافر پر بدن د مرګ حق لري چې مړی کې د اهانت حق نه لري چې راسي چې غوږونه ځنی پرې کړو راسي پازه ځنی پرې کړو راسي ژبه راو بس پرې کړو الله کې ځنی پرې کړو دا به مسلط دی مسلط په اسلام کې حرام دی ګوري هغه انساني کرامت پر ځای دی نو لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم الله احسن تقويم فاغور بدل كي نو داخو چدي مسخ سوفك شي كي سي دي وك عذاب ولا رورك ولا سدي غير د فارهم اغي انسان صورت الله زني وخص خبر ال د 15 سوال باندې غو د قصرت کړه و د نور علماء د 15 سره جوابونه ور لرور کړل دا پر دغه تقدیر د خبره را روانه سوله چې موږ د دې د نزول سبب دغه کې دا ګرد جوابونه چې ورته ورسته تراغه علماء جو بند رحمت الله علیهم ګرد وای وای د جلسه دا لازم نه ده چې انسان به دا خبره خامخا د عقد د منی چې دغه قصه دغه سرشتا د حق ده کنه و منل کاپیر کی نه دي دا د اسرائیلیات قصې چې دا په خپل ځان کې درې قسمه دي اسرائیلیات درې قسمه دي زموږ په دین کې چې دي د کوم ځای وارد واره راځي د سبب زدک یقین خدای آسمان نازل شو په دې کې اسرائیلیات څنګه ګټ شو دا غوا چې دا و چې د يهودو جنو علما او ایمان راوړي لکه خپل عبد الله ابن سلام رضی الله عنه کعب احبار وحب ابن منبه چې ګورته چې ایمان راوړي دا علما او دا غوا هغه د بنی اسرائیل قصې زده نو بارخ صحابه زنی زنی دا اصحاب سره چې بکشه نستره بر به خپل د جن د وخت کسی ورته کول لازم شپ جن کې د سی و د سی ویډیو به نس د کول عدل ته بعد د اصحاب سره بیا تابعین نس د کول کرا په کتابو کې ویل کړ سوله ګوره قصه دا کومه زاره روان ده د یهودو قصه ده مګر را د مسلمانانو په کتابو ویل نه نه وتل خو دی چا چا او چا اسلام را وړو یو تر بل سره د کول دل تراله دا قصه نو بره زمر د جن علما درې قسمه ته وي شه د زک طالبانو سیسه فار د خبره مهمه ده دا رااله د کومه ز پیغمبر اسلام پګټ کړی یا اصحاب پکسته پګټ کړی یا د اوغو علما او اوریدل برای په دا ځای ګټ کړ وسه نو ځین خلک برای چې وای حضرت عمر صاحب داسې وای حضرت عبد الله ابن عباس داسې وای پلانې داسې وای هغه پیغمبر ته حواله نه د کړی هغه د کعب احبار ز کړی دی د قبل يهودي ملا ز کړی دی د ابل د تقول کل شوی نو دا به څنګه معلومه یا چې دا وزو منم کنه و منم شریعت درې قسمته معلومه شي درې درجه ورکړي یو هغه خبرې دي د دوی چې زموږ په کتابو کې لیکل شوی دی نه نقل شوی دی مګر هغه چې عالم ورته وګوري چې اوه دا خبره خو چې دته په کتاب کې لیکل شوی دی دا خو زموږ د جند پلانې خبرې سره چې د ټکر ده نو هغه خبرې چې دی به خامہ خار دی دا هغه څه بل چاره نه لري هغه څه کوم لا نقل کړل او ژغه و نه کی ورته حرام ده که نقل کړه وای به چې دا درواغ ده اسرائیلی قصه ده اول خو به نقل نه کی که نقل وکړي د خلک به خبرې چې دا اسرائیلی قصه ده اسرائیلی دا معنی چې اصل نه لري دا که څه هغه لکه څنګه مثلا د دې په نقل کړی ده د دې په کتابو کې په داخپلو کې لیکلی ده و یو وخت حضرت یعقوب علیه الصلات والسلام الله پاک په غیږ سره وراله کشتي جوړته وایي یعقوب علیه الصلات والسلام لنګته ور واچول الله یې راغوزار کړي اوس دغه خبره د انسان عقل مني قرآن خو هلته پرېږده جن خو هلته پرېږده او خدای وګوره غیږ وګوره یعقوب علیه السلام ته په غیږ ورتګ وګوره او بیا یعقوب علیه السلام په خدای زور ورسو درا په خدای د مځکې ووه نو خدای خو بدن نه لري دغسې جسم نه لري نو داسې خبره دا سوچ کفریات دي د دوی د خوا څخه نقل سوې ده دغسې خبره که د اسرائیلیاتو په یو کتاب کې نقل سي یا د قصو په کتاب کې یا په بل کې یا په بل کې مسلمان باید اول خدا نقل نه کړي که نقل هم کړي ورسره وایي به چې دا کفریات دي دا زموږ په دین کې نه ده دا د هغو اسرائیلیاتو څخه یو دغسې باطله خبره دا یو قسم بل قسم اسرائیلیات دا دي چې هغه د بني اسرائیلو په کتابو کې خو زموږ قرآن د هغه تصدیق کړی دي زموږ د قرآن سره چې دي هغه ټکر ګر سره نه لري لکه څنګه بني اسرائیل به درته ووایي برای زموږ په دین کې هم دا حکم دی که سړی زنا وکړله کورواله ورجم کېږي سنګسارېږي نو دا حکم په اسلام کې هم دی دا مجبوره که اسرائیلي دي هم به یې مني که زموږ دي هم به یې مني ولې قرآن رد نه دي پر کړي د قرآن سره جوړه په جوړه ولاړ که چا د چا غاښ په کسته ور وویستي قصاصېږي دا بل به مغاښ ورخېږي نو دا خو تا د بني اسرائیلو سره نقل سوې ده او خو په قرآن کې هم شته نو نو د بني اسرائیلو ګرد هغه خبرې چې قرآن تایید کړي دي هغه احکام په هغه مؤمن مکلف دي هغه به بیا مني هم نقل کوي بیا هم خلکو ته بیا رسوي کېدای سي په خبره پوهېږي د دغه په باره کې چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه حدیث نقل کړی دی بخاری راوړی دی چې نبی علیه السلام بلغوا عني ولو آیه ولې چې یو آیات کدر زما څه زده کړي له امتو برای رسوي یو تر بل سره شی سره زده کړي دا یو بل ورته وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج او د بني اسرائيل قصه هم یو تر بل سره کوي په دې کې تکلیف نشته دا دوا درېمه دا خبر وکړه او من کذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار چا کفر ما په قصد دروغ وتر لاغه پر دې دنیا د دوزخ زیری کې باور دوزخ کې ځان تیار کی په ما پس دروغ نه وایس ګوره دا درې خبرې جوړه پر یو ځای پیغمبر وکړه حدیث صحیح دی د بخاری دی هغه دی دوه ما خبرې چی شو ول د بنی اسرائیل قصې تر بل سره کوي هغه دغه قصې د قران سره ټکر نه لري زموږ د دین سره ټکر نه لري کدایس په مضمون پوهېږي او هغه څه خبرې چې هغه د قرآن او د زموږ د جنه سره زر دي هغه بره د یې د هغه په باره کې بیا منع راغلې ده چې دا خبرې د دې څخه مه رانقل کوي درېم نمبر د دوی هغه خبرې دي چې موږ ته نه دا معلومېږي چې دا اوس درواغ ده نه دا رامعلومېږي چې دا اوس رښتیا ده د جنه سره خو ټکر نه لري دغسې قصه چې د دې مثال په تور لکه د زهري قصه ده یا بله دغسې قصه ده د جنه سره یې ټکر نشته که یو څه ټکر لري هغه به مه وایي جواب ورلره ورکړي نور نو چې ته اوس تاریخي قصه یې چې ته رښتیا یې که درواغ یې د هغه په باره کې د هغه په باره کې هم دا جایزه ده چې سړی رانقل کړي ته به نه دا وایه چې دا درواغ ده نه به دا وایه چې دا رښتیا ده د دغه خاطر زموږ د دین حکم داري چې دا اوسنی انجیلونه یا توراتونه چې د کاسیر ورکدل ته د دې مرکز دی ورکی په عربه به لیکلي دي د مسلمان د پاره د دې مطالعه حرام ده چې کی ولی وای خپل کې د څه خبرې لیکلي دي ته څه چم په کې را دی کې منه تر معلومی جنه نو کته رات کړه غي خپل خدای خبره او ته ولادت رو باغشن خدای ته جدي دروغ نسبت او کته و من لا غي خپل غد دې منګړت خبره او چا دې سره دې کله دا غد درواغ نو برج و پر درواغ عقیده وکړو درجه دا شو دې چې نه اوري نو د دې هغه قصې چې نه کذب معلومي نه صدق معلومي د حقوق سو نقل د عبرت لپاره جائز خو عقیده به نه دغه کې چې رښتیا ده نه به دغه کې چې درواغ ده خلاصه زما د خبرې سره وته زما د خبرې خلاصه دا ده چې ګسره اسرائیلیت دین تراله د کومې خوا هغه چې په دغه یهود علما چې وچې ایمان یې راوړي خلک ورسره کښېنسته مؤمنان د دوی څه د قصې نقل کړي که را په کتابو کې ولیکل سولې ساده پاده خلک پر دې خطاب زه هغه چې دا د جن دغه د جن نه د دغه څه ده اشو دا خبرې چې بیا دې موږ ومنو کې رد کړو هغه درې ایسې سولې یوه ایسه هغه ده چې د قرآن سره سوچ موافق بالکل چې قرآن وایي هغه سې وایي حدیث وایي هغه رقم وایي دا به منې دا خو زموږ د جن هم حکم دی داسې نه دي چې یوازې د دوی وو هغه تصدیق شو دوم نمبر هغه چې د قرآن سره سوچ ټکر یې سم دم یو ځای نه ورسره لګیږي د جن سره ټکر هغه به خامخاره دی بلې هغه دی چې نه موافقت ترته معلومیږي نه چې بل نه جن ټکر ټکر ام نه لري ظاهر چې ورته وګوري دا چې د قصه په خپل ځان کې رښتیا ده که درواغ ده د یې نقل ام در تجایز دي چې وې کې مګر په عقیده مکلف نه چې د عقیده کې یې کې به نه کې کیدای په مضمون تیس په دې اس دا خبره پر دې و سیس باندې موږ راوکړه تر اوسه پر وس خلاص اسو خلاص ته خبرې یدا برته چې هرو تمارت ولې رااله او غبا جوی چې پر دا قصه باندې رااله پر قصه چې کوم خل غرات کړی او هغه دو جوابونه ور لره ورک ورسو وس نو دا قصه چې د نقل جائز خدا د قران جز نه ده دا چې کوم قصه کې رسول اوس بل دله محققین مفسرین چې هغه شنو د هاروت مال تراغلی څنګه و دا قصه خته نه مانی چې د انسانانو اعمال ترته قتل بیا را له زهره نو راغلی څنګه و د څه د پاره د مزیک تراله سحر خلقو ته شوی د دې د پاره چې د امام رازی رحمت الله علیه چری هغه بارت سو وجوه ویلی بره وای دا خو سیدی ګوره دا نو دو ام سبب دی دراښته کې دوه د ملک چې په اره زمانه کې چې شی ډیر مخته ولاړ شي دیغه زمانه نبی هغه سی معجزه لري لکه د مثال په توګه د حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې تبابت ډیر مختت للی نو الله تعالی چې حضرت عیسی ته معجزه ورکول برای ویلو ته چې پر مرزاده راند باندې داش په سترګو باندې ګوتی وکړي کې الله به بنا کې د ګرد دنیا ډاکټران ورته عاجز او چې مرزاده ډو بیان سمیش ګوره د معجزه د تبابت قسم ورلره ورک ول پس سړی چې څوک علاج نشي کولای ول ته چې پر پس باندې دا سفر مبارک لاس تیر کې الله باغه جوړی ګوره د چې تبابت مخته ولاړی معجزه هم د تبابت ته قسم څخه سواله په دې کې د مضمون په یدو لیست د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې سحر او جادو مخته تللی الله دا سره کړ ور سره ور کړل چې څونه د جادو مارانو غړپ کړی په پلا کې جادوګران ورته عاجزه ده د معجزه د هغه قسمت څخه سوش جادو ته شکست ورلره واکه زموږ د رسول صلی الله علیه و سلم په زمانه کې چې بیا دی د فصاحت بلاغت مختت لري فصاحت بلاغت لکه د شعر او شاعری د اشخاص لس کلام او لس شعر او دا رقم الله عز وجل ودت د دې کلام ورلره واکه چې الى يوم القيامه يا عرب وعجم قصه مقابله د یو آیات کې منسکولې چې دا غس کلام دې جوړ کې چې دغه فصاحت او بلاغت ودرې لکه د قران یو آیات چې لري تسمه ویل ما ویل یو شاعر وو د فصاحت او بلاغت کې ګرد دنیا ته اعلان کړو پر کعبه شریف پر جوال باندې خپل په یو لوحه کې د دې څو بیت لیکلو ول ګرد دنیا ته اعلان دی چې دغه شایسته بیتونه جوړ چې کوم وخت قران کریم نازل شو نو څو کوي سورته کوثر څو کوي سورته اخلاص دا یو چاره اړ پر د بغلی سره وزړاوه په صحت او بلاغت خمشت څونه په پویو عرب په پویر د دې شپیراله خپل قصیده اغلا کړ بار په شرمدی نو قران د شعر د قسمت څخه نه دی په صحت او بلاغت مختدونه تللی دی د معجزه د هغه وخت چې هر شی مختت للی د هغه قسمت څخه نه بیان تور کول کیږي نو په زمانه کې د ادریس علیه السلام چې وو په هغه زمانه کې سحر او جادو مخته امتللی وو سحر او جادو ته خلکو مخه کړی او پر سیرګرانو براټول وداله ته بيد دی لاسونو مچوله شکرانی او دا شایم ورته راوړل نو الله عز وجل د دې ملک را واسطه ولې د څه د پاره په هغه جادوګرانو کې چاو چا د نبوت ته وبارو نه زه د پلانې کار کوي سمبل څوک کوي شي نو خمالم دا رزه نبی چا د نبوت دا وی کوي چا د بزرګي دا وی کوي دا خپل پر جادوګری د معجزو رمې شوې نو الله دا ملک په دغه خاطر را واستولې چې خلکو ته جادو وشي چې د جادو حقیقت جلا دی د معجزې دا جلا دی جادوګر جلا دی نبی جلا دی زموږ تیس سره ګډ ولې کړل کله اس په مضمون پوهیږي نو چې دی وای چې حکمت د هاروت د ماروت د راتګ او غنو چې اسمانو ته بد اعمال قتل بر دی ول دا څنګه عمل کې حکمت یې دغه دی چې خلکو ته د جادوګر او د نبی فرق وروشي وخلقو ته د جادو او د قران فرق وشي چې قران مثلا یا د الله پاک ته خبر فرق وشي چې جادو جلا شي دی معجزه جلا شي دی او نبی جلا شي دی ساحر جلا شي دی دغه د فار دوی را دي کې دا هیڅ خبره تاسو پوهیږي نو دا یو هدف چې دا د وسره جلا بل هدف یې دا و چې جادوګرانو به گئی د نبیانو سره په جادو باندې چې کول مقابله کول نو دی د جې د پاره رالی چې زینو ته د سې جادو وشي چې د هغه جادوګر د جادو مقابله پوهوي دا پر چې د وغو مخه په ونه شي دا بل هدف و یا دا و چې پیرانانو به جادو استعمالاوه دی رالی د جې د پاره چې انسان کې وشي چې تاوان امر وشي مګر هو کې ولدا د پیرانانو هم دغه جادو دی سیستم دغه جادو دی خو استعمال نه راو د پیرانانو په کول مکو یغه د جادو څخه کار اخلي د بزرګي څخه نه اخلي یا امتحان دین امتحان سمانه د طالب په قصه کې راځي په قران کریم کې بیا به سو ورځ اخوا ته بیا راځي د خیر سره د دوسر قوم ور سره ولشکر بیا وې د جالوت سره جنگاوه هغه کافر پاچا و پر دا خلک دی تیږ سو دا مجاهدین تنده چراله پر لارې وغټه واله په مخه ورله روارله اوبه دادي موجودې دي مګر امتحان دا وبره الله ولي واله په درته اجازه ده چې ویچشي بالا مچشي امتحان یې پکاو چا چې واله په وچړه کامیابه سه ولاړه چا چې خېټه په ډکه کړه وره هلته پرېوتې ورځ ما د لاسه نه کېږي قرار د جهاده څه پاته شو دا جادو هم د دغه دپاره هم ځکې ته رالی چې خلک په امتحان کې چې په جادو دغسې نابلده نابلده کارونه کېږي مګر نه بیا کوي په کېږي که یې بیا نه د امتحان دپاره راغله نو دا ګرد غرضونه علماو بیان کړي دي چې دا ملک مځکې ته راغلي وې هدف یې دغه و اول هدف یې څه شي و چې د نبي و د جادوګر پرک په وسې دا جادو یې په دغه خلکو ته شوي چې جادوګران د دغه لارې کار اخلي انبیاو ته خو د الله وحي کېږي او د معجزې و د جادو پرک په وسې ګوره جادوګر او نبي جادو او معجزه دا دوه سره جلاس او بل د دې دپاره و چې د پیرانان رسوایي راسي د پیرانان یا د جادوګران چې کوم کار کوي هغه یې په دغه جنتر و منتر کوي د هغو سره الهي پټ قوت نه دی ورسره چې په هغه باندې کوي نو او یا دا د انسانانو امتحان دی چې دغه کار جادو په دغه منتر باندې دغه کارونه کېږي مګر در باندې حرام دی که یې بیا نه هدف یې دغه دی د دغه دپاره راله کیدای شي په خبره تاسې اوس نو پوهېدلی یاست چې دغه کیسې چې دا په قرآن کریم کې راځي دې ته بره پام وکړي لکه دا اوس کیسه د هاروت د ماروت هغه متن یې چې په قرآن کې ذکر شوی دی په هغه مکلف یې پر هغه به ایمان راوړي که جنه ومني د جنه وځي دا نوره بله قصه چې ورسره مشته ده دا اوږده دا کیسې مومن به نه دي دا بیا ورته وګوره کې صحت درلودي په حدیث کې د پیغمبر راغلی وه نو هغه بره منه ورسره که په حدیث کې منه ورغلی د اسرائیلیاتو د قسمت څخه وه هغه نو بیا خپلې درې درجې پیدا کړې که د جن ضد و رده یې بیا بره واده نه رسېږي اگر چې دی د تفسیره سره تړي ستاسې یې نه ده که د جن ضد نه وه د جن سره موافق و خو منې بې که نه کې زه معلومه نه صدق معلوم وایه وره عبرت ځینې واخله مګر مه دا وایه چې رښتیا ده مه دا وایه چې درواغ په هغه کې توقف کوه کیدای سي اوس نو خبره خلاصه سوې د دغه دپاره ما دا درته رانقل کړه نو دغو نه قدر ایمان اوس پر موږ پرت شو چې ملکې دوې دانې یو نوم هاروت و د بل ماروت دا مځکې ته راغلې وې و خلکو ته سحر و جادو شو جادو خو قسمه قسم و هر څوک یې خبره وایي چې دا د تاوان شی دی د ګټې شی نه دی زما غاړې اخلاص یې چې هغه به ورته راویښی دی ورته ورښولې دا ګوره قرآني شیان دي ده دوی ورته ښولې دا نو دوی بیا کوم کوم شیان خاص نه زده کوله مال په یهودو کې د اوسي ډېره وه هر یو دا بل معنې ته غلی و دوی بیا خاص هغه ځایونه زده کوله چې پلانۍ ښځه و پلانۍ مړی به څنګه ځینې جلا کړم چې بېرته ما وکړي یو تر بله دغه جادوګۍ دوی سره زده کولې الله د دوی شناعت مشتره بیان کړي په پای کې بل یو سوال وارېږي پر دې آیات باندې آیات پای ته که تاسې وګورئ چې پرون موږ ویلی دی ولقد علموا په کښې کې پیدا مو کړي که منه کړي ولقد بتحقيق سر علم دي ګرد په یادله دا یو څه کوم خبر چې له خامه خامن هغه څوک اشترا چرانې سی هو دغه جادو والما له فی الاخره من خلاق ما نست له د لر فی الاخره په اخرت کې من خلاق اس برخه نست او په دې په یادله چې ولا بی اس ډیر بد دی ما هغه شی شرو چې دی خرڅ کړی دی به په هغه سره ان پوسم خپل ځانونه دی چې ځانې په خرڅ کړی دی خو د جادو لاسته راوړدی په دې په دې اجداد ټول بد شی ولو خو هارت مارت شوولو په فایق څنګه وای لو کان وی علمون کاش کی پیدلای نو خو یې پلاوا پیدل ولا قد علمو ورب الخلق چې د بیجن چې پران پر دغه ځای سوال کی چې ستا سر پای ولا ک سره لګی چې په سر کې دی ولا قد علمو پیدل ولا بئس ما شرو په جن پیدل چې د دې چې په کوم شي ځانو خرڅ کړي دا بدی په فایق وی لو کان وی علمون چې علاوه د دې سوای جواب یې درشه چې کدی کښ چې پیدلای سمن هغه حق پوي چا کار ځنی وخت لکه د مثال په توګه یو څوک چې دی څه خلګ یاد کې یا راجب علم خدای ورکړی دی بل ورځ بره خری لای دی زمړ اوس ورته خو چې تاول څنګه علم خدای ورکړی بیا خری لای دی بار ورته خو خپل علم عمل نه دی کړی خو چې په خبر سي سود خور ز مړی دی دی زانی دی دی دروغجن دی دی غیبت کړ دی دی نو کوم دی چې په علم عمل کړی نو ګوره دوه خبرې دي سي جن الله عز وجل په خبره خو حقیقت ته دغه نه ورلدی دا کار بد دی ملایب خبر کړی هم وو دی په دې پوی دی مګر الله نو ارمان چې هغه سم علم چې هغه عمل زری او وګرځي چې ارمان چې هغه درلود الله یې یا ولو دا خو چې د ثمنا د فارسی چې کش کې دی پوی دی یا ولو لو کارو کچیر دی وای یا علمونه پوی دی په حق علم سره نو دا کار به نه کوله جادي ولې زدکاوه په خبره خو پوهېدلی یاست کیسه خو مو نو د ځینه نه وځي چې شناعات د یهودو را روان دي دا د دوی یو شناعت و چې یو شناعت یې دغه و چې قرآن شاته غورځاوه تورات شاته غورځاوه زبور شاته غورځاوه جادوګری ته مخ چې ماته بس د تعویز راوشه د کوډ راوشه د پلانې راوشه الا فاکو ولو انهم دا آیت کریمه دی ولو انک چیرهم دی امنو ایمان راوړی وای دغه يهود واتقوا او دی بیره دلی وای د الله عز وجل څخه تقوا کړی وای نو ثواب پیدا کړی وای لمثوبه به شک دا ثواب من عند الله د نزد د الله خیر دا ګټور د دې لپاره کشک دا کار د جادو پر ځای کړی وای ولو انک چیرهم دی امنو دی ایمان راوړی وای د انبیا او تصدیق کړی وای واتقوا او تقوا کړی وای بس دین ته مخه کړی وای تقوا په لاس کې اخیستی وای نو لمثوبه اغه ثواب بدله او جزاء چاغه د من عند الله د نزد د الله تعالی ورکی خیر دا ګټور او ډیر فائدہ منه و د دې لپاره بیا وای لو کانو یعلمون اغه آیات پر لو کانو یعلمون دا بیا لو کانو کچیر دی وای یعلمون په دغه خبره پیدل چې ایمان خیر دی تقوا خیر دی نو دی به جادو ته مخه نه کولای یا لو کانو یارمون کاش که خودی پا اغا سی علم پویدلی سم دم دا شپ خطر بانی چا اغا دا عمل زیر عگر زی اغا رکم پویدلی در دا غزای پوری دا دی اغا نوشتم نمبر معامله اغا شناعت چو ختم سو نوشتم نمبر معامله بی خلاصه زی بیادر تویم چا الاو الارا وعدا چی دی کری و در شای غرزوال که نغرزوال دا یو او بل داو چې دی د اغه شیطانانو د سلیمان علی السلام در تخت لا نه کوم جادو چپټ و چراک شو دی او اغه متابعت وکاو د هاروت ماروت چې جادو زده کول دغه متابعت وکاو دغه ګرد به دی د دی وی کیش چې د ایمان باندې دی لاستن کړی وای کیش چې تقوا کړی وای دا خبره چې خلاص اسول بل نو د جادو حکم دی چې جادو دغه د متاویز د استعمال څنګه دی حضرت حکیم الامت رحمه الله دا تقسیم کړی تیس بده امز دکې د ګرد مرده پاره وای دا جادو یا منتر چې دی دا دوه قسم دی اول دوه یو هغه قسم دی چې د هغه الفاظ ته په پوهیږي په معنا یې چې سچ کو پریات نه دی په دا تعویزی چې دا ځینې ځینې تعویزات په بازار کې خرڅی لري چې راوایخلی په دې کې خاصه شیطانانو نمایندې کلي د پیرانانو نمایندې کلي دا راسره وکړه دا راسره وکړه دا راسره وکړه د پیرانانو شیطانانو څه غوښتنه کوي نو دا چې سوچ کو پریات پکښې کلي کلي دي دوغو دغه سي استعمال که چاته ګټه رسوي کې نه رسوي کوپر دی که چاته تاوان پر رسوي کې نه پرسي وایي خدا به نه یې کوپر دی نو ته څه دپاره وایم خود دا الفاظ د سره کوپریات کینو نو دا چې ته چاته ګټه پرسه یا چاته تاوان پرسه هغه خې به بل مسله چې ګناه ده خو نفس د دې استعمال چې ته کوي دا چې وایې یا دغه لا کوپر دینو کدا یې په خبره پوهېږې بل قسم هغه دی چې په معنا خې ته پوهېږې مګر دا معنا چې ده دا د قران او د سنت خلاف نه ده د جادو الفاظ در معلوم دي معنا د قران زموږ د جن یو ځای خلاف نه ده شیطانانو مان پکشي کی نه ده پیرانانو ده پکشي کی فقط یو آیاتونه دي یا ځینې اذکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خرسي کی ده پکشي کی د دې استعمال څنګه ده دا بیا د دوه رقم ده یو دا دی چې اس حق پر یو چا باندې نه لري تاوان ورلره ورسه انا خو خبر لکه غلا چ کوي نو خو ام حرام کاش کداش به خبره پوس می یو شزه به تاته شکرانه درکی ته به د چکم تعویز لیکه د تعویز کی چې دی هیڅ غلط لفظ بنی پکشه شه لفظ به دا مړ پر له جنگ یاد مثال په تور zarar ورسه خو حرام کار کوي نو ته خو غلط کار دی چکه سج چې الفاظ سم دي سج چې تعویز خلک خلاص کی هغه سم شیم په کلیک لیکلی نو نو دا به په څه خاطر حرام شو کوپریات نه دي دا په دې خاطر چې مسلمان ته چیش پرسه تاوان پرسه کداغه الفاظ شایسته مگر تا چاته ګټه پر سره پر سره درد دی یا یو بل کار دی الله پاک په دې تعویز باندې تر سره کی دا نه بیا جائز دی مباح کار دی کله چې په مضمون پوهیږ ځلرم قسم هغه هغه قسم دی چې په معنا نه پوهیږ من تر جن تر دې کړی په پوهیږ ولا که چې دا وس سی خبرې دی دا وس غلط خبرې دی یو دوه درې به د نمونې په توګه زه مازه الفاظ هم ګرده وایم نه یو څه منترونه جز ما زده دي خو استعمال چې د کوم استاد ما زده کړي خو حکم یې ماته معلوم دي خو صحیح نه دي د مثال په تور تل مکری الله مکری بالله مکری او تلی اتلس قد کدي دا اوس هیڅ په بدایو منترونه جار کوم چې شروع کې په دې به کارونه کول کیږي خو استعمال د مؤمن د لپاره حرام دي مګر خو معنا نه ده معلومه دا اوس ما زده د مونې په توګه چې تاسو پوسی نه عربی دی نه بل دی او دی شی کار پکیش وز دی دا چیش نو دا دی استعمال ام برا حرام دی دا دی استعمال ام حرام دی کافر که نسی وی قریب الکفر دی که اپلا کفری الپاس پکشی که که دا اس بخبر پوز ما چی در تا نخل کرد زمور دا جن مسئله دا وی نقل کفر کفر نباشد

دغه په باره کې اعلی صاحب اعلی پاک سره کوم فرمایي باره ولدی چې و و چاته خپل پر سر په د جادو باندې چې شنو سره سواله تاوان نو سره سواله نو ولدا اعلی په اذن سره تاوان ور لرساوه اعلی پاک الته دغه فرمایي و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله حتى جادو چې د اعلی اجازه نه ورسره تاثیر نشي کولای دم هم دغه رقم دی تعویزم دغه رقم دی چې د اعلی اجازه نه ورسره تعویز تاثیر نشي کولای تاثیر چې کوي بیرته به اعلی عز وجل پک شي کیږي تعویزګر نه شي پک شي کیږي حتى جادوګر په خپل جادو کې تاثیر نشي شولای چې اعلی پک شي کوونه چې نو اعلی عز وجل زموږ عقاید را اصلاح کړي الله تعالی دې هدایت سره هغه ورسي او اخر دعوانا الحمدلله.